تاسوتا درجہ شہادت نصیب کی دل نے اگر چدا درجہ شہادت اعتبار اسباب ظاہری و دنیا خزلان دے خزلان دے رسوائی اخکاری ہو نا اعتبار حقیقت چدے ندا دے لو اجر اور دے لو انعام دے. واللہ لا يحب الظالمین اللہ نخی ظالمان نو کیوں چدرے میں حکمت سے نخرے چی کافر ظالم دے اور اللہ کافر خو نخو خی دا کافر زور پتا بان ختمی اوتے اور تمخ کے کڑے زکہ چتہ دے آگے یہ کہنا نو سرے جی چا سر دشمنی کئی دشمنی نخپل سرے اور پسی لے گی زوے لے گی رور لے گی الک لار چور پسی شابدا لے چور لماتا کا سر علمات کا نو کافر دا خدے دشمن دی او تو پوج دا ایمان دا خدے دوسے نو تے مخی کرے چلار شور پسے. وليمحص دا بل حکمت تا جہاد دے وليمحص اللہ الذین آمنوا او دل پارا چ پاک کی دا گناہوں نا اللہ پاک آگا چادرا چراوڑی دی ایمان یمحص دا تمحیص نہ دے او تمحیص پا مانا دا تطہیر سر دے چھ تطہیر شا نو معالم دوار خبری کئی چھ کافر غرق شا نو ملک دا کفر نبا پاک شی او کہ تا شہید شوی نو گناہون دا پاک ختم شلا کہ تا شہید شوی نو گناہون دا اوین زل شلا او کہ کافر مر شا او مردار شا نو دنیا پاک شوا ولی امحص اللہ او دیل پارا چھ پاکی اللہ تاسل دا گناہونونا پاک اللہ مؤمنان دا گناہونونا زکر پہ شہادت گناہ ختمی گی نو یا یمحص اللہ الذین آمنوا اللہ سترہ کی مؤمنان دا اختلاط تا کافرنا سلورم حکمت یا پینزم کچھ نصاب دے پورشی ویمحق الکافرین اور اللہ ختم کی مٹاؤ کی زور دا کافرانو دا کافر زور پہ ختمی گی ام حسبتم زجر پدے باندے مؤمنان و تلغون زجر دے چھ جنت تم اکے اور پا گھٹ کے ناستی ہم حسب تم احتاسو گمان کوئے یعنی تاسو تم کوئے ان تدخل جنتا چلار بشے جنتا ولما یعلم اللہ حالانکہ تر اس پوری ندی اخکار کری اللہ پاک ذکر دا علم دے مراد تمیز دے جدا کول دی لا ندی اخکار کری اللہ پاک اللذین آکسان جادو منکم چ جہاد کرے دے تا سنا ویعلم الصابرین او نی جدا کری آغا خلق چ صبر کئی پا مسائب دا دین تم کہے جی جنت تلار شما او حالانکہ تمیز دا جہاد مجاہد پا جہاد ندے شوے او تمیز دا صابر پا تکلیف ندے شوے جنت تزی نالبا مشکلات جہاد در باندر آزی او مشکلات اور مصائب دے دن بم دربان راضی ترجم نجاتا ولم تسلک مسالکہ ان السفینہ لا تجری علی الیبوسی واڑی نجات اپلار دے نجات نزی کشتے خو چرتا پو چنہ دے چلے دلی کشتے خو ہمیشہ پا دریابونو کی چلی گی نو چھ خام خفل کشتے چلے نو مصیبتوں نو برداشت کرے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ عَلْبَتَ تَعْقِيقُ وَيْتَاسُ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ ارمان بکو تاسو دا مرگ من قبل ان تلقوهو مخد دینا چه تاسو رسیدلی وی مرگتا فقد رأیتموهو تاسو لید دا مرگ وانکم تمترون او تاسو گوره دی آیت کی دا حدیث سر نرے و نشکال دے تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ پا حدیثو کی رازی چلا یا تمنا احدکم الموتا تاسو کی دیو سرے دا مرگ آرزو دینکے دادنوی چی اللہ ما مرکے کہنا دادنوی لا یا تمنا احدکم الموتا تمنی دا موت سوک نکے او دل تا اللہوی تمنا ان الموتا تاسو کو تمنا دا موت کولا علماوی چی موت پا دو قسم دے یو نفس موت تے یو موت شہادت تے دا نفس موت تمنا جائز نہ دا چتو یا اللہ ما مڑکی خدے میری مڑکی لکہ دا سے بعض خلق ہوئی کہنا خدے میری مڑکی نو دا سے مو آیا یا تو بیمار ہے اللہ تو خدا مامڑ کا ندم نفس موت ارمان مکو ہے تم مکو ہے اما موت چد شہادت تے نو اغا غواڑے دلتا تمنا د موت موت شہادت تے نہ کہ نفس موت چ حدیث سر مخالفت رانشی ولقد کنتم ویتاسو تمنون الموتا ارمان بکو تاسو د مرگ شہادت من قبل ان تلقوه اور مالم التنزیل لکی چ سبب الموت الجہاد تمنون الموتا اے سبب الموت تاسو ارمان کو سبب د مرگ چ الجہاد دے تاسو کو جہاد وقت مالم لکی او دارنگ سیرت ابن ہشام لکی انور دیر کتابوں نے لکھی چ تاسو کو دین امخ کی موت یعنی اسباب د موت چ جہاد دغم وقت نو من قبل ان تلقوه مخد ملاقات دا اسباب دا جہاد اسباب دا موت جہاد دے فقد رأیتموہ تاسمند وانتم تنظرون صحابہ کرام چیو ایخو پا جہاد باندی مینو اور ار وقت با دا جہاد تی پارا با ارمان دونا کولا جہاد لبا ارمان کو کنا کنا با کو کو با عبداللہ ابن رواحہ سے چکل جہاد تا پیغمبر علیہ السلام لے گا عبداللہ ابن رواحہ او چی دے روانو نمبر گرو ورطوی چی اللہ دے پا خیر واپس کا اللہ دے تا پا خیر واپس کی لیکن اسم خلق یو بلتوی پا خیر خدای دے پا خیر راوالا نو بس اگی ورطوی چی دا دعا را تا مکوائے ما تا دعاو کہے چی خدای پاک ما پا خپل لار کی قبول کی اور اگر قبولیت سرے چی وینے میں توی شی زری زری شما اپزیبان ڈیرے شما اللہ اکبر داماس اگر سیرت تیخا سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم او دیتوی سیرت شام تاریخ شام امورتوی سیرت ابن شام امورتوی خدا سیرت النبی لابن شام جدید جلد نمبر چار داماس اگر اللہ دے جی جہاد لو اتنو دے جڑل عبداللہ ابن رواحہ جی جہاد روانو نستر گن اوخ کی روانو انو جی چاہ دے رسخطانو ورطوے ما یب کی کہ ابن رواحہ اے ابن رواحہ تاسیش جڑی ولی جاڑی بی اما واللہ ما بی حب الدنیا ولا سبابتن بکم اللہ جاڑم دیل پارنا چی پو دنیا مینی ما یا پتاسو میں ڈیر عشق دے اتاسو ستاسو بجودے جاڑا ولیکن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ آیت من کتاب اللہ عزوجل یذکر فیہا النار وان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ فلست ادری کیف لی بالصبر بعد الورود وی اللہ وی چہر سڑے بپدی دوزخ وارد کیے گئے اس جڑا میں پدیدا چ ورود خوشتے نو صدور بسنگ کی گی پدی پونش کلل خوشتے نو بچاؤ بسنگ وی پدی جاڑ پدی نہ جاڑ ما چ دنیا را لخیشی یا تاسو یا کور میں خیشی یا یو عالم حیلتا او نو جڑ لی نو چا ورطوی بس مولی سیف دے چرتا دا خوزو ناو دا معشومان نو جدا شوی دینا نو سو خوال راغ جاڑی آئی ورطے پا دے نہ جاڑم چھے دا کور نظما جڑا میں پا دے رازی چھے بیت اللہ لروانم چھے تا بیادہ بیر آنو نشی دیتا وی نیتا آنوی قرآن کی خود ورود ذکر دے نما تا دا پتہ نہیں چھے زما صدور بسنگ کی گی فقال المسلمون صحبکم اللہ وردکم الینا صالحین وشگنا مسلمانان ورته خدای دې استامر ګرشي وردکم الینا صالحین او الله دې تا موږ ته واپس راولي روح صالح په مان دې روح دی ښا او چې تاسو سورۃ اعراف ویلی نو سورۃ فلما آتاهما صالحا روح رمټ بچي شیخ قرآن وی چې چا سره شیخ مرحوم وی چې چا سره په قرآن کریم علم وی نو کدی په مکتبه کې د لغت کتاب نی نو وی خیر دی بیا عبداللہ ابن رواحه وی لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرغ تقذف الزبد او طانه بيدي حران مجهزه بحربت تنفذ الاخشاء الكبدا. اغیوی چی خدای دی واپس روغ راولا دیوی ایسارو لیکن ننی داس دوارا تمکو لیکن زا وارم در رحمان ناخ پل بخنا او گزار پخ پل خیٹه که داسی چغق وزول که زگون دوینی داسی گزار وارم پا دی خیٹه که دشمن چغق وین زما د جسم دوینی زگون اوچد شی او تانتن بیدی حران مجهزتن بی هر بطن تنفذ الاخشاء الكبدا. او داسی گزار وارم داسی گزار چی اوسوزی رال کلمی او جگر چی دشمن دا لاس داسی گزار وی چی زما کلمی او زما تشی او زما جگر اوسوزی. حتی یقال اذا مروا علی جسدی ارشده الله من غازن وقد رشدا. دا غوارم چه پروتی ما پلاری از ما دا خوان سوگزی او اگوی چه اللہ دی نکبخ که ای غازی چه تا که مالو که پا دین باندی دیزان قربان که مال خدا سی شی پا کار دی دادا سی خلق صحابه اکرام نن را پاسی و تتای زامنی صحابه سکری دی. اور جعفر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سو کی غزوہ موتی تتلو اور دیتا چھ کلا دیدی نمخ کی دو کسانو شہیدان شو جہازت جعفرم عبداللہ ابن رواحہم و زیدم چھ شہیدان شلا بیا عبداللہ ابن رواحہ تا جنڈا ملاو شی ہوا اور دی چھ کلا جہاد میدان ترا کزیدنو دی بوی یا حبز الجنت واقترابها طیبۃ وباردا شرابها. ہائے جنت سخو جنت اسرات نزدی شوی اسخو غز مکد دا اسخو گی وبدی دی. اللہ بیا وی یا نفس الا تقتلی تموتی. نفس وی یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سليتي. اے نفسا کہ چل شہید نشوی نو مرکی گی خوب خام خام دا گرم بازار دا مرگ دے چد ورد دا نشوی. وی وما تمنیتی تمنون الموتا وما تمنیتی فقد اوتیتی انتفلی فعلاهما هدیتی. وما تمنیتی سچد وقتل نو قد اوتیتی حتال ملاوشنا انتفالی فیلاهما هدیتی. او دا اگدا خبر دا 21 نوالی تر 27 پوری اسیرت النبویہ لابن شام جلد رابی. او دیکھر صحابو اگا جہاد باندی اگا مین ذکر کردہ او قرآن وی تمنون الموتا وما تمنیتی کنا حاغ چتاق وقت النرالی وردا. اللہ اللہ وما محمد الا رسول. ند محمد علیہ السلام مگر دلہ رسول. گورے علماء کرام صوفیاء اسلام پدی آیت کی ترغیب دے جہاد تا اور تنبید مسلمانان ہوتا چستاس اعتقاد دا پا اللہ پکار دے او پا امیر ندے پکار او پا فقدان یا پا جدائی دا امیر سرا مقصد پر خودل ندی پکار. اتحاد شوا ستاسو اعتماد پا اللہ پا کار دے پا امیر نا او پا فقدان یا پا جدائی دا امیر سرا خپل مقصد پر خودل ندی پا کار. واقعا لگوان دی مختصر اگوان یاد کئے غزوِ احد کے چونکہ مسلمانانو عدد کم و دشمن زیادو او پا سر والا راغلو زکا احد بالکل مدینه سر مخامہ غر دے او دوی دا مکی نراغل و دیر خلقو آلتا یو میدان دے چو قرآن پاک بوت لی ما سرا نزو در طبیعو خیمہ او اسم دے دو غرنو پیمینس کی آغا میدان شتے دائی میدان پیمینس کی زمان دیدی جماعت نلوی چار دیواری دا او پائی کی دا حضرت حمزہ و دا مصعب ابن عمیر قبر مشتے خوخکاری نا ازی توری گٹی دی پی منز کی پتہ لگ چی دیزے کی ایوی چی دیزے کی خبار تقدیر آلتا نا گنبچتے نا جنڈچتے اس نشتے او اغا شہداء سردار سید شہداء حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آلتا یو نرے ونی غر چی بالکل دی جبل احد مخامخ دے لگ وڑغونی ڈیرائی دا حجان اس تم لاری آگی بانو خیجی و بیان ناسی من سوابو گٹا او دلتا چراشن جیاد نکینا نو التا یو نرے گونی ڈیرے ہو داغی خواہ کی پیغمبر علیہ السلام بطور مرچا 50 صحابہ اکرام دا عبداللہ ابن جبیر فزیر امارت او زیر سائی سار کا اور آگی تہوازو کو چمنگ جنگی گو کچھ سو وقت کی منگا فاتحین شو غانمین شو ہم با مرکز نہ پرے گے دے او کہ دین سوا سے بل سے صورت ہم با نہ پرے گے دے اور اگے زیتا اسم جبل الرمات ہوئی جبل الرمات 50 کسان عبداللہ ابن جبیر زیر امارت بس رمبے وقت تو کہ مسلمانان حملہ اکڑا نہ بس کافران دا سے پشاش لے چھ سب ہے گورے تردی چ علماء کرام او تفاسیر لکل دی آغا خزی چې چا په پلار سندری ویلې دکړي او چې نحنو بناتو طارق چې به وی کنه نو صحابو چې مونږ چوکاتل نو ګورو پرتګونو او کپڑے اوچته کړی دي او هغه پانځي بونه اخکاری او په مخ کې را رواني تخت یو ناشنا تختې دل دی لکه غوان چې لکه اوچته کې تخت بس روان دی دغه وخت کې صحابه کرام او پمنس کې نری غونی س استراب راغی اختلاف استراب بعضی مرګرو بطور اجتهاد وی چر پیغمبر صاحب کوم ته ویل چې مرکز مو پرېګی دی شاید دا خیال به چې فتح به ملاو نه شي اوسو ظاهری فتح دا وګوره هغه فتح دا چرونه وای چې غنیمت مال پس لاړ کتابونه راته شي آغا فتح وشوا اگر کافر تخت لکه اوچه تکڑی دا لکه بمبل دروان بے او زلیل او خوار دی زیچی دو مرگر سبا عبداللہ ابن جبیر ویچی نا امیر سیب جو آغی وی نئی حضرت ویل دی چی بحث وی صورت با نظر دی زینا زخو بدلتا ولاده زخو بدلتا ناسه مرگری طول لارل دی سر چند افراد پاتش را سوکوی دس و سوکوی سمران آئی وقت دا مشرکین و دا فوج سپاہ سالار چیو نو خالد ابن ولید سیبو دیلا مشرب الاسلام نو دیل بادرم سڑے و بادرم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام او بادرم وا دیتا چی پتو لگی دا چی دلتا نا جبل الرمات نا آغا مجاہدین لارل ندی تعقب کرسترال چرسترال نمخ کے مسلمانان او عریف مقابلہ کی کافران و مسلمانان بالکل دا کافران پر منز کران چی منز کران اس لار چرتا دا نپدق وقت کی مرگرو مدینی طرف تا رخ شروع از تو سیدونا اور اس حاد و لکی از زہابو علا وجه الارضی مدینی طرف تو دیر رخ شروع تیشوا او په دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام ورته چې لای عباد الله انا رسول الله او بیا د تخیم چې لای عباد الله ولی ویلو بعض خلکو نبی علیہ السلام یوازې شنو ځکه وی نه ان شاء الله کتاب در تخیم نو دغه وخت کې یو کافر چې د اغینم د عبد الله ابن قمیه قیمانخا قمیہ نو قمیہ او بتقدیم المیم علی الیا عبداللہ ابن قمیہ یو کافرو دیر آمن ڈکڑا پا پیغمبر علیہ السلام بانے حملے دی پارا چھ دی ابن قمیہ چھر آمن ڈکڑا نو پیغمبر علیہ السلام سرے و صحابیو چھ دیر مصعب ابن عمیرو مصعب ابن عمیر اور ایسا خوی طور جنڈا ہوا ناغا پیغمبر علیہ السلام تا مخکشا تو ابن قمیہ چی سمر گزارونا کل ناغا طول مصحب پزان بانے برداشت کرو اللہ اکبر دے تو عشق صحاب ہوئی اور دے تو مقام تو صحاب ہوئی یا سرے برا پاسی نہ صحاب و بان بتنقید کی اور چوئے ولی ہوئی ماں ہوئی دل پار نہ نکل ہماوی دا خلافت پہ ملوکیت سنگ بدل شوے دے نما صرف اگر تبدیل دا خلافت پہ ملوکیت ماں لکھ دے زما شیخ بہت ہی جملوی نہ خوش نہ ہو مکانا تاسو بیار سے لکھے تو بہرحال نو ابن قمیہ و مصعب ابن عمیر حضرت بان حملہ کولا مصعب و تزان مخی کو حتیٰ کہ مصعب ابن عمیر شہید شو چہ شہید شو نو ابن قمیہ پا خپل خیال ہوئے چہ ما محمد علیہ السلام شہید کو نچہ دے واقس شو نو دے چگہ کہ چہ ما خو محمد علیہ السلام شہید میں کو شیطان چگہ کہ چہ ان محمد قد قتلا محمد علیہ السلام شہید شو نو دا خو ضرور تصور نشم کو لے تم سنگ ب تصور کہ بیاغ صحابہ چی عاشقان این چند دا برداشت کے دیش نو باز مرگری بے ہمت اشو یار منگ نہ خوش جنگ نکی ہمت کمزور اش دانا چی دا جہاد ہمت الگ فقدان پیغمبر دا ہم بے ہمت دگی تو ہی کہنا وہ تو پلار روانی ہوتا تو سوگ استا پلار مرش سمر پریشان ہو گئے تب ضرب سر لاس کے خواہ دا سوش دوی پریشان شو خو انس ابن نظر چاگا امی انس دے آگا دی انسوارونا نور مرگری رالا اور آمند اکرا آگے وی کہ محمد علیہ السلام وفات دے نفین رب محمد لم یمت محمد رب خو مر ندی ازمان جہاد خو رب دے پارو علیہ شاب جہادو کہے وموتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح دے وموتو علامہ مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان قربان کے پاگا سید چپا کم سیدبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح شو ٹھیک شو بس اس دام صلی اللہ آنور دیجئے کہ بیاد معلم التنزیل ہو گورا اور تفسیر قرطبی ہو گورا آخی کی خبری لکھلی دیں ذرا آیتو ان بیاد طویمہ عبارتنا وما محمد اللہ رسول نبی محمد علیہ السلام مگر اللہ رسول کامل دے اور محمد دا پیغمبر علیہ السلام اسم گرامی دا قرآن کریم کی پینزہ مرتبہ راغل دے سورۃ آل عمران کی محمد ٹھیک شو بیا سورۃ احزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم حضر آغل دے محمد بیا آغا سورۃ محمد کی راضی الذی نزل علی محمد بیا اور پسی سورت فتح کے راضی محمد الرسول اللہ اور سورت صف کے راضی و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمو احمد نہ پینزہ کرتا خسلور ذرا محمد یو ذرا احمد اور التماد محمد اور احمد ترجمے در تکڑے قد خلت من قبل الرسول تاثرات تیرشیدی مخد دین انبیاء کرام خلت ہا قد خلت تلیدی مانا دا تلیدی مخد دین رسولان نو دیب ہم دا دنیا نزی تفاصیل لکل دی ہاں خلق اے مزت تلیدی دین مخد دنیا رسولان نو دیب ہم زی افایم ماتا آیا پس کے دے مرشی او قتلا یا دے شہید کرشی نو دیکھ مؤمنین تلگا تنبیدا ان قلب تم الاقابکم آیتا صبح واپس کی گئے اپوٹا کی گئے آوڑے با مرتب کی گئے با مانا آیتا صبح واپس کر دے پخبل پندو ومن ینقلب العاقبیہ ارغ سوچ واپس پندو اخبلو فلن یضر اللہ شیئا دے ہرگز زر نشور کو لے دلہ دن تدیسیز وسیجزی اللہ شاکرین او زر دے اللہ با بدلور کی اغا چال را الشاکرین چکلک دی پہ دن دا اللہ باندی شاکرین کلک پہ دن دا اللہ دی اور حضرت علی سے روایت تے الشاکرین ابو بکر ہوا امین الشاکرین وفی روایت امیر الشاکرین وفی روایت امین الشاکرین ابو بکر امیر الشاکرین دے ابو بکر دا شاکرین و امانت دار دے اور روایت تا علی سے دے جکم خلق شیعگان زانتا وی نایو خپل مشر علی ام نمانی علی رضی اللہ عنہ فرمائے چھے ابو بکر امیر الشاکرین دے او علی صاحب دا حضرت ابو بکر صدیق مدح کرے دا او دیزان تاسی علوی او شیعوی ظالمان او حضرت صدیق شاکرین و امیر والے وی زکر چھے دی پہر میدان کی مرگر لتسلیان ورکڑی دی پر دی مقام کی مرگر لتسلی ورکڑی وا معلم التنزیل لکی وہی انس سے چراغ ہے کہ نا انس ابن النضر ہم انس یا قومی ان کانا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحیات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلوا علی ما قاتل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم التنزیل اور جلد نمبر 1258 صفحہ دا اور کل چھے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات اغلوی سانی ہوا چاہ دا برداشت نہ بالکل بار ہوا لوی سانی ہوا حتیٰ کہ چمر سے ویلو چلکا زوامت کی کچاوی چھے محمد السلام وفات شوے دے نزب والابسر کو توری قلم کو نپائی وقت کی شاکرین و امیر سو کو صدیقو حضرت صدیق راغے د خپل مقام سخنا سخ دغه زیله اوس مدینه ته لاړې مالته روډ لګ روډ شته اولته لکی طریق سخ غټ بورډ لګې درته نو د خپل باندې ته تلو نو چې واپس راغې نو ګوري او عمر سے په جذبه کې ده امرغه حضرت عمر ته چې اله رس لیکه یا عمر دمو کو عمره صبر کا عمر سے له تسلی ورکړه او بیا لار جو قتل پیغمبر علیہ السلام پر جسد اطہر بانی جامع پر اتھوا دے لار دے پیغمبر سا مخ مبارک برسی رکھا او تندی مبارک نے خکل کر دلتا اور تا پپا ہوئی نو تندی مبارک نے پپا واغستا ہمانگوار تیو خکلو بکانا زمان والی سے وفات شو نزاق پل علاقی تا تلم علماء ماتے تب دلتا چینو درس بکائی انمال دی او مسئلہ ویل سد حجر اسود مبارک نه زغ دلته دغدلته داخله ود پپ یو خلو لته انا جماي پپ نه ټول خلقو خندل چې دا پپ سی شه دلته خو ته پپ وای کنه خان خلق ورسوي خلو زغ خلو خلق زد صدیق اکبر د پیغمبر د چهري مبارک نه یعنی باقي چهري مبارک خلقي خدا کله کا اور اوی چه زما ایمان اور یقین دے چه اللہ پتا دو مرگ نجمع کئی او اغا موت چه دکم موت خودے تاس روادہ کڑے و اغا تا تغور سید او بیارا پاسی دو خطبے شروع کرا چه من کان منکم یابد محمد فین محمد قدماتا و من کان منکم یابد اللہ فین اللہ حی لا یموت او دا دا بخاری حدیثم دے او دا تفسیر قرطبی تفصیل سر دا مسئل لکلی دا دا ما سخه دا صفحہ 222 اللہ اللہ دا اول تکم ما ربط لگولو اغمو لکا فاعلم اللہ تعالی فی ازلاتی ان الرسول لیست بباقیت فی قومها بدا اللہ پا دی ما محمد سر دا بیانو کا چی رسولان ہمیشہ دی پارق پل قوم کینی وَإِنَّهُ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِمَا آتَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَإِنْ فُقِدَ الرَّسُولُ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ اگرچہ رسول تشریف لا اوسی بیاد حضرت ابو بکر صدیق اگر تقریر من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اور بیا راغی کنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چہرے مبارک بانی چغخ دغا اکڑ وانت اكرم على الله من ان يميتك مرتين قد والله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صدیق اکبر اللہ قسم دے ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا حضرت عمر تے تسلی نے ور کولے کرے چے عمر تسلی پوشوا وکے دیکھا داخل اس پورے دا خبر ہے کہ عمر نو من دے عمر چے تسلی پوشوا بیا حضرت عمر مرغرت دا بیعت چه ده صدیق اکبر بیعت که ده نو قبل از بیعت عمر پا ممبر اوخه تقریر اوکا اور دا خبر اوکرلا چیو خبر در تکم اغوا ہے وانها لم تکن کما قلت فانی قلت لکم امس مقالۃ پرم یو خبر کڑے وا وانها لم تکن کما قلت جما سنگ ویلو خبر زما ٹھیک نہ وا ما قلی چ ما ما تکنا ازما خبر ٹھیک نہ وا وانی والله ما وجدت المقالۃ التي قلت لکم فی کتاب انزله اللہ ولا فی عهد عهده الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما چی ما ما تا دا زما دا خبر نہ پہ قرآن کے وا اور نہ ماتا پیغمبر علیہ السلام ویلو ولیکنی کنت ارجو ان یعیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ید بورانا ما چی ویچ ما ما تا زما دا عقیدہ وا چی پیغمبر علیہ السلام با علا وفات کی گی چی منگا طول لارش اول با منگا طول زو نو پستا بزی منگنا با مخ کی نزی ولیکنی کنت ارجو ان یعیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ید بورانا تردی چی دے با منگنا پشازی منگنا روس برازی نما زکا ویل زما خدا خیالو زدہ موت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انکار نو کرے اب بیادا آیتون چاہتی صدیق اکبر اوی کل نفس زائقت الموت انکا میتون و انو میتون نبیاوی ویتنبہا و تثبت علی ذالک وقال کانی لم اسما بالآیت اللہ من ابی بکر وخرج الناس يتلون في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا في ذلك اليوم ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا اختلاف تخيل دي دا تفسير علامة قرطبي ذكر كين حاصل واني حبوش ويك ناچما محمد حاصل سبه حالك امير بواتلو سرا مقصود مپرگه ده دا امیر کو جدائی سر مقصد مپری گئے دے بس اعتماد پہ یو اللہ ہو گئے وما کان لنفس دام ترغیبات دی وما کان لنفس ممکن نہیں دی دے یو نفس ناچ دے مرشی الا بزن اللہ بغید اللہ دے تقدیرنا اذن مرہ اذن تقدیری دے کتابا مؤجلا کتبا کتابا دکھا کتبا کتابا لکر شوی دے کتبا لکھ کر شو دے لکھ مؤجلا نیٹا دار دارچا مرگ لکھ شو دے پہ لکھ نیٹا دار اور آغا سوچ را دکی ایوزن دا دنیا نور بکورتا آغا سوچ را دکی پخپلا منصرا ایوزن دا آخرت ور بکورتا دا آخرتنا پسنز دے شاکرین او زر دے چا کاملا بدل برکو آغا چاہتا چاہی ثابت قدم اسیگی پہ دن از شاکرین از ثابتین وقائم من نبیین دام ترغیبات تھی وقائم من نبیین اور دیر زیاد تا پیغمبرانونا قاتلا ماہو ربیون کثیر قاتلا جہاد کرو ماہو دائی پا مائیت کی ربیون کثیر دیر خدا پرستو ربیون منگ پرنوی چم اب شدید تمسک بدین اللہ اور ابن عباس سیب چکل لانو ما تربانی حاضل امہ ربی یون کثیر دیر خدا پرستو دیر دیندار خلقو مانا فما وانو نو سشوی عقید جہادنا لما صاب فی سبیل اللہ لوجد اگر تکلیفنونا چغیت رسدلو دی اللہ پہ دین وما ضعفو انو کمزوری شوی وما استکانو انو تابی شوی دشمنتا واللہ یحب الصابرین اللہ فقی صبرناک وما ضعفو لاندے ابن کثیر مان لکھ لا اگر چ سیاق سرخ و مناسب ادا چما وانو سشیونو د جہاد نا وما ضعفو انو کمزوری شوی د جہاد نا اے بے قتل نبی ہم ابن کثیر لکھے فقتل د نبی اخبل ومستکانو انو تابی شوی دشمنتا دشمن تنو تابی شوی اس دیزے کے گورا تفسیر معلم التنزیل چی بغوی تفسیر لے آج کی دا علماء و قول چی دنیا کی یو پیغمبر چی دے اگر پا جہاد موقع کی دا چادلہ سنو شید شے وی سعید ابن جبیروی چی ما سمینا ان نبیین قتل فی القتال من خو ندی اولی چی یو پیغمبر پا دنیا کی پا قتال کی شید شے دے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ پا مقابلہ کی دا دل پار ابن کثیر دیجیے کہ لکھو ما ضعفو بقتل نبیہم. خود دین خستہ خبر بدا سے ہوئی ماں چکم سیرت ابن شام لکھ لا وما ضعفو بفقدان نبیہم. او دا بخت ترجمش وما ضعفو بفقدان نبیہم اینو کمزور شوی دا خپل نبی کو فقدان سرا کل نبی چی جدا شا نئے کمزوری شیو نو. او معلوم تنزیل لکھی وما ضعفو عن الجهاد بما نال من علم الجراح وقتل الاصحاب دا خط ترجمہ کا وما ضعفو انو کمزوری شیو یاغی شہادت دا مرگر اخبر سرا کہ مرگری تی شہیدان شیو نم کمزوری شیو نو. واللہ یحب الصابرین وما کان قولهم انو وینا دی مؤمنانو مقابلہ دی جہاد پا میدان جہاد کے مقابلہ دی کافرانو مگر دا خبرہ چدی بے اللہ و بخزمگا گناہونا و اسرافنا فی امرنا اغزیات زمنگا پکار دی دین زمنگ و ثبت اقدامنا او کلک کا تزمن قدمنا ورسونا للقوم الكافرین او منگلا مدد راکا پا کافرانو باندے فآتاهم اللہ پس ورک اللہ پاک دویتا ثواب الدنیا عوض او بدلہ پا دنیا کی. معلم التنزیل لکی ثواب الدنیا النصرت والغنیمہ دا دنیا بدلہ نصرت اور غنیمت و حسن ثواب الاخرہ اللہ ورک دویتا بہتر عوض دا آخرت الاجر والجنہ جنتی مول ورک اور ثواب دا اعمالو. واللہ یحب المحسنین یا ایھا الذین آمنوا دا تنبیہ دا لپار دا مؤمنانو پر ترک دا تابیدارے دا مشرکان التنبیہ للمؤمنین فی ترک اطاعت المشرکین من الاقارب مؤمنین اللہ تنبیہ دا پر ترک دا تعلق دا مشرکان مشرک سر مرگی رکی گا ما او مشرک خو بتا دا جہاد نہ منکی. اے مسلمانانو کہ تاسو تابیداری اکڑا دا کافرو او بیزاوی لکی چی دلتا کافرو بماندی اشرکو دے یردوکم علا عقابکم نوابڑی تاسو لرا ستاسو بدی پندو باندی یعنی مرتد بمو کی فتن قلبو خاسرین نوبا گرد تاسو تاوان تاوانیان یا خاسرین حالکین نوبا گرد تاسو حلاک شوی حلاک بشے. بل اللہ مولاکم سمانا مکہ امر گرتیازوی سرا او کتوز یوازی ما نو پر ترک دا رفاقت اعتماد پر یو اللہ کا. بل اللہ مولاکم پس اللہ چلے مددگار ساسو دے وہ خیر الناصرین بہتر مددگارانو نہ دے. سنگا با مدد کی گی منگا کم یو اور کافر زیاد کر مدد با سنگا کی گی. سنلقی فی قلوب اللذین کفر روبا سنلقی زردے چی ابغ ورزو یعنی پیدا بکومنگا فی قلوب اللذین کفرو پزند کافرانو کی الروبا حیبت دشمن الروبا حیبت دا کافر پدی زرکی با منگستاس روب پیدا کو لیکن نبی علیہ السلام بوی نصرت بی روب مسیرت شہر اللہ زما مدد پر روب کرے دے اس دشمن ایران یرول دے اور زما روب دب دب دیاغی پزر کیا چولی دا مکف الروبا حیبت ستاسو بما اشرکو پدی سبب چودی شرک اشرکو شرک کر دے باللہ اللہ سری صداران جو کری دی ما اغما بودان باطلا لم ینزل بی چی ند نازل کرے شوی پا معبودیت تیاغی یا ند نازل کرے اللہ دغی پا معبودیت سلطان حجت او زید دی دوزخ دی و بئس مثوى الظالمین ولقد صدقکم اللہ وعدہ. دا جواب دا سوال دے ولقد صدقکم اللہ جواب دا سوال دے سوال دا دے چ مؤمنان وی چ من سر خو وعدہ شیوا چ تا صبح کامیابی مومے او دا خو کامیابی ہونا شوا وقت شکست ملاو شعارزی شکست یو یا دا چ مسلمانان پا زین کے دعوی ہم راگے چیرا عجیبہ کارو شو پا بدر کے منگا کم ہو اور منگا غالب ہو اور دل تخو زمنگا احد کے دا بدر عدد ہو شمار نفری سوا و نسنگا کمزوری شلو نوادا جواب اللہ پل وعدہ دی نصرت دربانی رشتیا کری وا چھو گر کافران دی سنگ علالول او سنگ دی غرزول لکہ زمیدار چی دا جوار و دا ٹانٹو لو کئی اور ٹانٹا اخلی اور ٹس کا تغرزی دا ٹانٹو دا جوار دا ٹانٹو پشان دا کافران غرزول و جکل تبی حمد شوی نصرت در نپورت شن ولقد صدقکم اللہ جواب دا سوال البتہ تحقیق رشتے نکلے اللہ پتا سبحان اخبر وعدہ از تحسون بزنی کل چرے بلتا سو کافران ازن دا اللہ سرا اپ توفیق دا اللہ سرا اور علماء لکھی الحس الاستیصال بالقتل ساقا الحس الاستیصال بالقتل حس وی دا چا بیخکنی کول پا قتل سرا لکہ ذمہ دار چے جوار و ٹانٹے غرزی ری بھی کنا یو یو ٹانٹا نیسیو کرپ تیرا اوباسی اپس مکی را ورزی استحس الحس القتل الحس الاستیصال بالقتل بیخکنی کول پا قتل سرا استحسونا ہم چکلا ریبل او بیخکنی کول تاسد دی پا قتل سرا پا توفیق دا اللہ حتی اذا فشلتم تردی چتاسو کمزوری شوئے دا فشلتم پا معنی دا بزدلہ دلتا مناسبا ندخا ما تا غور کی دا کہ تو چی بزدلہ شوئے نو ما تا بزدلیو خسنگا بزدلہ شلا ہاں بزدلی سنگا ہو شوئے بزدلہ شوئے ندی سڑیا دوی خوچ مرکز کے ناس تو او چوئے قتل چا آگا کفار روان دی او لکے بمبل کری دی او تخت دی نارینا و زنانے ٹولے او خالون برسی رشوی دی سادر تیرتاوی شوی دی ندیخ و بزدل نشل زراور شل خو فشل تمی والی سنگو دی ندل تا کمزورتیا دزر مراد ندا اے داغ کمزورتیا عزم دا امر دا پیغمبر دا پیغمبر علیہ السلام ویلو مرکز بنا پرے گی دے بار صورت تاسو کمزوری شوئے سمانا اگر عزم مو پرے خود عزم پا اطاعت تا پیغمبر اگر تاسو نا پاتش تردی چھ تاسو کمزوری شوئے وتنازاتم فی الامر او تاسو اختلاف شروع کا پکار دا پیغمبر فی الامر اے فی امر رسولی واسوئے تم اتاس خلاف دا پیغمبرو کا من بعد ما اراکم پس دینا چمنگتا تو خود لو ما تو ہبون ما تو ہبون اس ما تو ہبون سی شہر بازی تفاصیر لکھل دی چما تو ہبون نمرات غنیمت دے پس دینا چمنگتا تو خودل اغشے چتاسو خخاو اغشی شو غنیمت خدا مانا خنا دخا بیا خود دینا دام معلوم شو جی صحابت دنیا پرستو او صحابت دنیا پس روانو او چالتے مال و دولتو کدو جی بس ور پسیشلا ننا ما تو حبون نا غنیمت مراد ندے بلکہ علماء لکی ابن جریر لکی ما تو حبون الفتح پس دینا چمنگتاز تو خود دلو آشے تو حبونا اے الفتحو تاسو خخولا سیشے فتحا فتحا تاسو فتح خخولا کنا او دا مانا قرآن سر مناسبم دا صورت صفرا وارا دیال سمات و اخرا تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب تحبونها نصر من اللہ تاسو نصر قرکو نصر دارنگی ابن کسی لکی من بعد ما راکم ما تحبون هو الظفر بهم الظفر بهم آپ دشمن کامیابی وا تفسیر محائمی تفسیر الرحمن والے لکھی ما تحبون النصر سیرت ابن شام لکھی ما تحبون الفتح فتح نصرت غلبہ اما غنیمت اغنا غنیمت خو مقصود دا جہاد نہ دے مقصود دا جہاد اعلان کلمت اللہ دا من کم من یرید الدنیا اور مفصل کی من بعد ما راکم ما تحبون اے من الغلبت آ غلبوا من کم بعد تا سنا من اغسو کو یرید الدنیا چغیرا دو کلا دو جن دو دنیا ومن کم بازی پتا سکیغو یرید الاخرتا چغیرا دو داخرت کول یعنی سو یرید دنیا دنیا پسشلو غلبا خوش شکر جی غالب شلو راج غنیمت تقسیم کو مر غنیمت جمع کو اے نبی علیہ السلام و دیغی مرگیری خو بیا بستری ستری رازی پلار پا مخان رازی جی جمع کو چی راشی نبیا با تقسیم کی ومن کو من یرید الاخرہ او باز یاغو چرا دکون کی دا آخرت یعنی تابیداری دا پیغمبر علیہ السلام لکہ امیر سیب او دا امیر سیب چند مرگیری آغیوی چی ہر سو صورت چیوی خومنگ مرکزو نپلیگی دو سمم صرفکم مان یادکا سمم صرفکم انہم بیا وارل اللہ تاسو دا کافرنا مان یادشو بیا وارل تاسو دا کافرنا پا کافر خود تا سوروی تاسو وارل تا چواڑو لے نو کافر دربار مسلط شو لیبتلی یکم دل پارا چھ تاسو امتحان واخلو ولقد افانکم اس گورا دی دشمن نظر خو پہ اعتراضی نو گورا وے جنے پری خودے نو فتح فتح بوا دو دوی دو جنہ پار سا خراب شو مسلم وی نو جواب ولقد وے ولقد قدم تحقیق دے لامم تحقیق دے اور تحقیق جو پا تحقیق راشی نو قسم پیدا کے اللہ وی پا تحقیق سرا قسم می دی پا زان اخپل افان کم ما تاسو معاف کری ہے بس واللہ ذو فضل علی المؤمنین نو افان کم کی خطاب صحابو تشد تسلح دے پارا ما معاف کرے او اس ان قریب 155 کی راضی عفا اللہ عنہم صیغۃ غائب دا آئے کہ خطاب طول خلق تو دے صحابو معاف کری می خاص فقی گئے ما اے خلق دا خبر صحابو می یاد ہو امام معاف کری دی لاس شو خطا التاف اللہ 155 کی روانہ دا اس تو سیدونا دیکھ اگے واقعی تو اشارہ دا کرے چ صحابہ کرام رواش لو بدی خوا اور نبی علیہ السلام یواز پر خود اور معلم التنزیل لکھی اور تفسیر ماوردی لکھی الاسعاد فی مستوی الارض الاسعاد السیر فی مستوی الارض اسعاد و سفر ہموار اسم کے تھا اور وہ سعود فی الارتفاع سعود وی للپ بر اسم کے غر طرف تھا اور الاسعاد الزہاب فی مستوی الارض ہموار ازم کی تطلوق تا اسعاد ہوئی غلط خطو تا سعود ہوئی ارتو سدونا مانا بسکے کلاچے روان شوئے تاسو پا طرف دا مدینے ولا تلونا لاہ دن اور اس نے قتل تاسو چاہتا اور رسول یدوکم او پیغمبر چون یدوکم تاسو بے آوازونا کول فی اخراکم رسوستا سنا پیغمبر تاسو آوازونا کول حدیث کرا سوی الی عباد اللہ انا رسول اللہ اید اللہ بندیانو رازے زد اللہ رسولم صحابہ اکرامو کی بس اگر دیر مشکلہ مسئلہ وکنا داو چھ منگو سناس کنو منگتا ہو آسان اخکاری منگتا قرآن تو ناستا آسان اخکاری دراز شپک سو زل پکی نہ پاس کہنا اب آگا ترتیب مرتنیشو کے ناسے چکم ترتیب دا شاری خودلے دے قرآن تو دے ناستے او بیا چھ مخ کے مستا دشمنی و غشی ورسخی او رسم دتان دشمنی و غشی ورسخی او ستا پخپو کستا مرگری شہیدان یو بینی اخپی دا وینو نا ڈاکی پرتی آئے وقت کی بیا بو گور چستا زرس سوئی آئے وقت استا زرب سہانی صحابہ مدینی جہاد تا روان شل نبی علیہ السلام ایک یواز ہو خدا یا ساتے جو پیغمبر نہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور انبیاء چری ہم پر میدان جہاد کے دشمن تا میدان پر خود نہ دے ملا علی قاری سے لکھ لی چھ من اعتقد ان نبی من الانبیاء فر فقد کفر چا داوی چی او پیغمبر پا جہاد کے دشمن نہ تختے دلے دے بس اگر کافر کی پیغمبر چر تم دشمن تا میدان پر خودے نہ دے. سورت توبہ کے اندر تین شال 4000 فوج تو پیغمبر یواز ولاڑو ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب اور 4000 فوج تو یواز ولاڑ دے اور روان دے اور بس اس پیغمبر علیہ السلام چی ولی راشے مداولی وی بازی تاریخ والا اگی لکل دی پیغمبر علیہ السلام چی چونکہ یواز شو نو مرگور تو چما ولی پری دے رازے کنا دا خبر سین دا ما تفسیر کتر تفسیر قیمتی جملہ ذکر کردا الک پیغمبر کار سدے پیغمبر پارا جی دعوت تے پارا دعوت کے 100 حصے دی امر بالمعروف نہیں دا منکر اس دا جہاد میدان پر خود تختے دل منکر دے نو پیغمبر الیہ رازے منکر نے منع کول تختے دل گناہ دے رازے دی خواہ جہاد کہے جہاد کہے انا رسول اللہ جد اللہ رسول پیغام دا اللہ بیانو ما نو الیہ عباد اللہ سرا رد دے دا سنا دا تیخت نا او دا تیخت چوانو مناسبہ نوا او دا پیغمبر کار دے چا امر منکر نبا خلق رد منا کینو نو ذکر ویچے الیہ عباد اللہ دا پوش ہے او دا مفسرین لکلی دانی چی یوازی شنی رازی مازم وہ یوازی ما نا نا نا نا دا منکر رد دے پاروی الیہ عباد اللہ رازی ہوئے انا رسول اللہ رازے ہوئے ما سخا انا رسول اللہ ورسول یدوکم او پیغمبر با آواز کا تاسو تا فی اخراکم رسوس تاسونا او تاسو بیغما پو مخ کے روان ہوئے اللہ دار جبل الرمات والے فاصابکم ورسید تاستا غم من غم بغم من پغم لکیلا دا لام علت تے دا جملے مقدر دے پارا علماء لکی اخبرکم بذالک المذکور مقدر دے زمان شیخ بوی خبر میں دیم شمارا مقدر دے خبر میں دیم شمارا تاسو لا خبر در کوم ولی لکی لا تحسنو دل پاک تاسو افسوس نہ کے علاما فاتکم پاگا غلبی اپا نصرت چتاز نفوت شا علاما صحابکم اور غم غم نہ کہے پاگا تکلیف چتا سے دل رہے چگا وقتی شکست دے یا فقدان دے دیر و مرگر دے شہادت پوجی سرا واللہ خبیر بما تعملون اصابکم غمن بغمن نس مراد دے بعضی علماء کرام فرمائی چدا دو غم نے دی یو غم دا شکست دے اور یو غم اگا غم دا آواز یا شہرت دا شہادت تا پیغمبر دے اصابکم غمم بغم نورست تاسو یو غم علا غم من باب من با علا غم من فبل غم بانے یو غم آغا چه تاسو آوری دا آواز دا شہادت تا پیغمبر علیہ السلام چن محمدن قد قتلا او دویم غم آغا فوت دا فتح شو شکست دے دا تو غم نشتا اصابکم غمم بغم منا ورس تاسو یو غم پا غم باندی دیم توجیه دادا چه دا بغم من کی دا با سبب یکای او دلتا غم نا مراد نفس غم دے چا غم دا شکستم دے عارضی اغا غم دا سره دا پیغمبر علیہ السلام پا بارک آواز اوری دل چن محمدن او داروست بغم من کی دا با سبب یکای او دلتا دماغ کی دیدے غم رسیدو سبب ذکر کی مانا فاصابکم غم ما ورس تاستا غم دا شکست اے غم پریشانی دا شکست پریشانی پس آواز اوری دو سرا بی غم من بی سبب غم من پس سبب دا غم سرا دا غم دا تو رسید پس سبب دا غم سرا او دا غم سی شوی تفسیر المان لکی آد پیغمبر علیہ السلام خبر نہ منل نو علت تشکست سش دا غم ثانی اصابکم غم ما ورس تاستا غم دا شکست بغم من پا سبب دا غم چتاس رسول و پیغمبر تا بسبب غم من عزقتموه صلی اللہ علیہ وسلم فسوب دا غم چی تاسو پیغمبر تا رسول دے تاسو کی ترک مرکز نوے کرے اور دا پیغمبر خبرنا خلاف نوے کرے تو تاسو با غم چرے نو رسید لے دارو المانی مانا شو دوشل درہم ترجمہ شیخ القرآن بکولا فاسابکم غم ورسید تاسو غم بغم من پچیغی دا شیطان سرا آئی با دیم غم مانا کولا چگا دا شیطان تاس تو رسید غم پچیغی دا شیطان سرا دا بازی ملیان آئی وی چی دا چگا خوی چانا دا ویلی او غم پا مانا دا چگی خوشتے نا وی دوی دا زان دا ترجمہ کی فائی تا سپا تا واچاگی خو تفسیر کتلے نو آخو بر رو جوا دا شپی بے ناتو نوی طول شپا کہنا طول شپا بے ناتو نوی چھ پشمنے بے اوکا نو بیا بو دو نماز پخین اپوری نماز پخین چھ اموزو کو نماز گر اپور جماعت کی زان لبا دے رفتارے سو غم بے کاؤں نماز گر بش بازان رفتاری راوڑ لنو اگر تو خو موقع دو تفسیر کا تو ملاو شیو ندا دا ما سو خدا تفسیر دے دیتا قرطبی وی خا او دیدی کی الغم الاول القتل والجراح والغم الثانی الارجاء بقتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحبه الشیطان والغم الثانی الارجاء بقتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحبه الشیطان دا آواز دا قتل دے کنا او دا آواز دا قتل چا کرو شیطان اس صاحبه الشیطان تفسیر قرطبی لکل دی فاقی بیچارہ تا سبت دا اصابکم غم ورسل تاستا غم دا شکست تیشو گنا دی غم منا پس زرا اے ورسل تاستا غم دا تختی دو بی غم من پس سبب دا چغی دا شیطان شیطان چغا سوا ان محمدن قد قوتی دا زکر قتل خنوم شوی کنا چمنگوی چو دا مانو کو چه غم اول قتل دی او غم ثانی شکست دی نو قتل شوی دی نا نو ای پا سبب دا چیغی دا شیطان سرا خبر اب اخلاص شو ای پا سبب غم من عذبتموه النبی صلی اللہ علیہ وسلم سم انزل علیکم اس دی آیت دا آیت اگو دیکھو مدائن نکم دی او دا حقا آیت جامی آیت مبارک دی چه دیکھ تمام حروف تحجی دا الف نوال نو تریا پوری دی دا قیدہ پیجن قیدہ قائدہ نو دا قائدہ الف با تا سا منگا ٹول زمین نظام پا قائدی روان دینا چھ منگا بچی تا سبق ہوئی دا قائدی نشورو کیو گا نا قائدہ بغدادی قائدہ یسن القرآن قائدہ انہوں گا نا القائدہ علیک دا حروف تحجیدی الف سے لے کر یا تک پکے ٹولستا رہے الف باتا ساتھ سے سمر دی کا نا دے کے ٹولستے پتہ یو آیت کی تربیزات صدور پورے سما انزلا ما تو تشمار ہوں سا میم الف نون زا لام راہ علیکم عین راہ لام راہ یا راہ کاف راہ میم راہ درس میں بعد الغم میں کہ غم دے امر تن کے تا دا تو ادھر کہنا اور رست قد احمد ہم کی چرگ یاد ہاد وڑی امشتے پکی گھٹ امشتے خلق بھائی نکلی ہی آتے بڑی سمان سر علیکم بیا اللہ راو لے کو پتا سبان دی من بعد الغمی پس دے خفکانا امنتن سکون امن آسی شے دے نواسا بدل دا امنتن ندے نواسن پر کالے دا خوب یخشا طائفتا منکم چھ دے پرکاری پٹکڑی وا یو ڈل دا تا سنا یو ڈل دا پرکاری دا خوب راگے بس دمر خوب چھ معمولی ونی ادش دماغ مختصر ونے اور بس اور اللہ پاک کی سکون راگ سے نارے ونی پرکاری دا خوب خدا سبب دا سکون خا اور قرآن تو جسوگناسی اور پرکاری پیراشی دا سبب دا غلبی دا شیطانی آ شیطان اور تیو دشا او دا سی ٹپئی لکا مور چخبل بچے ٹپئی آؤں گا تو پختوں کے لاؤ بچی دئی اے لاؤ شیطان راشی کا نا خروج کی خام خراب ہے کشمنی تو سر پاس دلی دے اور رو رو ٹپ یو پرکارے دا سستے دا خوب دے دا نقصان عظیم دے اور دا پرکارے دا رحمت ہو دا پرکارے دا د رحمت دا اللہ ہو چ دوی دا دماغ ہو کہ نہ ثقل ختم شی ثقل پیڑے شیخ مرحوم چو ناگا بدر سکھاؤ نو تفریح بے کولا چو تفریح بے کولا نو پاگا فٹی بدا سے چھو بالک مالک نہ داس بٹے میں داس پہ داولی ودا سر نواس دے پا دماغی سکون دے پا سبحان ہے خلق و خوب نو پدے رمضان مبارک افسار مجھ پسی در شور کا تر مازیگر مجھ اپورے اور ماستن با حافظ صرف سو سپارہ تراوی کو لیں سو سپارہ اور دیاغی سو سپاری تراو کچھ سمر قرآن کریم بلستے شو عوام متبدیاغی بیان کا اور باقی دل کے خلاصو اے حافظ صرف دمر رکو گانے ہوئے لیں پہ یو مسئلہ داو پہ دبل داو دبل داو پہ کدا مسئلہ باقی دا کل کل با دو دو گھنٹی دری دری دری نمی دری میں گھنٹی با تراو لگے دیں آمین با تراو تو امکناس دوں اثار بدرس تم ناس اس طالبان تراوی نہ کی خدا خبر دے چلے آل حدیث ہو خبر چت نہ واقع چاہتا تراوی تھی اشتے نہ بولے چت کتاب کے نشتے اور جو کم روایت تھا حضرت عاشی نے استدلال کی نہ حضرت عاشی ہوئی اتو ترا اتو رکات بان پیغمبر زیادت نہ پر روجے کے کر دے نہ پکے روجہ کے مدد تراوی روجہ کی غیر روجہ کیوں بھی عجیب خلق ہے نہ پیغمبر علیہ السلام دی نہ زیادت پر روجہ کی کر دیں اور نہ روجے نہ بار کر دیں نہ مراد اغینا کا صلاۃ اللیل دے تاجد دے اور دا تراوی صلاۃ اللیل نہ دے اور اگر مز بعد النوم دے تراوی قبل النوم دے اور زکی فرزن اگر روایت شی دا تراو دے پارا بیا پیغمبر چی سنگا کرو نہ درے رضی کرو اور تول میاش والے اختشیر بھی اور بیا جی پیغمبر علیہ السلام کو ماستر نے کرو اور دمر اگدی تراوی کرے ہوئے مرگر تو بیا دے پشمنی ٹیم نہ مل رہا تھا اور بیا جی سلام کرو بمنڈا منڈا تلچ سے اوخ روزان دا اور کنی دن موازن بانگ گئے نہ تو خو پاتو منٹو کی زان خلاص کے آغا دیخوا روان شدہ سنت تے ادا کر مذاق کے سنت تے پیغمبر سے ٹوکی گئے سنت کے بیا میدان تراوی سم سنت خو بیا ادا کر کر سم سنت خدا سے دخل خدا زمو طالبان خراب کر تراوی شلشتے نہ طالبان مشل نشتے سوک طالبان بھی تراوی چین داغا مرا کو سنتم ندی سا اوشی اوشی کہ نہیں پر دم کو سبق لڑا کر لیا اوشی کہنا نہ پرنے اگر قیدا بھائی یاد ہے کہ مستحب دے پری خود سنت نہ محروم اشے سنت دے پری خود فرض نہ محروم اشے فرض دے پری خود بیا سن محروم اشے کفر درجے تب اور اسے اور جو کافر چن بس مختوم القلب اشے بیا زب چوٹی نہ مزے کا کوشش بکے چ مستحبات در نہ پاتے نشی سنن در نہ پاتے نشی مستحبان عمل توفیق دا سنت دے سنت بان عمل مباح بان عمل توفیق دا مستحب کا مستحب بان عمل توفیق دا سنت کا سنت بان عمل توفیق دا فرض ہو دے اور موافقت اور مداومت پہ فرض و بان دا سب دا دوام ایمان الى وقت الموت دے خیال دینا دے ورتا مسئلے تھا اللہ اللہ خجی نواسم بان میں خبر کل خوب عقید پر دا خوب سبب دسو رحمت و رحمت یخشا طائفتا منکم چه دے پٹ کروا یو ڈلد دوینا و طائفتا منافقین تشارا و طائفتا یو ڈلد منافقین قد آمت منفسهم فکر من کرو عقید را زانون دوی فکر من کرو عقید را زانون دوی او مدارکوی لا هم الرسولی ولا هم الدین نہ دین غم او نہ رسول غم بس منصر بس کی آئے غرف شو چاہ منافقین چراغ لوگ یظنون باللہ گمان نقول پر اللہ باندھی غیر الحق کی اے غیر ظن الحق کے داسی گمانونا چ خلاف دا حق نو ظن الجاہلیہ چا گمان دا جاہلیت اغسی شو معلم التنزیل لکی ات تکذیب بالقدر اغزن دا جاہلیت چو اغا تکذیب بالقدر اے تکذیب در جن گنل دا تقدیر یقولونا وی بدوی حل لنا من الامر من شین معلم لکی چی دا حل استفامی دے خب مانی دا جہد سر دے حل لنا من الامر من شین نشتے یرا منگلرا من الامر دا غلبینا اس شے دوی نشتے منگلرا دا غلبینا اس شے لکہ ابن سلول تلو کنا او تری سو کسان و سر فوج کے نبیا واپس رال ٹھیک دا اور میدانی احد کے صرف 700 کسان نبی علیہ السلام سر پاتشو او دا منافقین ولی را علا دا سلول اولاد زکر چی دویویچ محمد علیہ السلام خو منگ نا مشورہ ندا غستے او رالو دی دمر لوی فوج تے ادرلو دا خو مرد جنگ ندے جہاد دا خود کشی دا او من خو زان اس پیسا نوجنو ندوی روان شیا قلو اے دویتا ان الامر کلو للہ امر دلتا ماند غلبی دے بے شکا غلبہ پیتبار دا حقیقت دا یو اللہ پلاس کدا یخفونا دا منافقین پٹی پخ پر زنو کی دا مؤمنانونا آغا خبری لا یبدون لکا چتا تا نخکار رکے منافقینو با بعض دا مؤمنانونا و دا نبی علیہ السلامو با خبر پٹولے دا بنوی چمنگ جہاد نکو بتا منا مشورن دا بست یقولونا اوی بے لو کان لنا من الامر شیون کہ چرشی منگ لپارا من الامر دا اختیارنا شیون صحیح سا مانا کی دا جہاد پا امورو کے زمنگ سے اختیار وے او زمنگ چا من لے وے ما قتلنا ہونا نمنگ بنو وجل شوی دلتا ندو خونی دی وجل شوی نمانا صدا ما قتلنا اے ما قتل احوانونا ما قتل احوانونا دا مانا بکر خوا ما قتلنا ہونا نمنگ وجل شوی زمنگ رشتہ داران او زمنگ اخپل دلتا خدا زکه اوشله چې موږ نه تپوس نه وکړي او موږ نه مشوره نه واغسته او موږ نه د تپوس نه وکړي قول وای دوی ته لو کنتم فی بیوتکم کې چې وتا سو پخپل کورونو کې نو لا برز الذین خام خبر او تلو الذین کسان کتب علیهم القتل چې مقر شو په غیبان شهادت الی مزاجم زید غرزی دلو تا الکد جهاد ترانی ستاسو خپلان جہاد ترالو نو کہ دلتا شہیدان سو فرزن کے نوے راغلے او کورونو کیوے نو بیا خپل مرگ تا دلتا زانو رسو ولیبتلی اللہ او جہاد حکمت دادے امتحانو اخلی اللہ پاک ما دغسی فی صدورکم چستاسو پسنو کے دے ولیمحصا او چی پاکی جنستاسو دو وسو سونا ولیمحصا اے یطہرا و یخرجا نوال یوم حسا چه پاک اللہ جنستاس دو وسوسونا مخسا پاک اللہ ما فی قلوبکم آغا وسوسونا چه زی پر جنستاسو کے واللہ والی من بذات صدور اللہ علم دے پراز سنو بانے تیشوا والی یوم حسا دیل پار چه اللہ اباسی ما آغا وسوسی فی قلوبکم چه ستاس پر جنو کرے دا یوم مانشوا چه منافقین شی ولیوم خیسا چه ظاہر کی اللہ اغا وسوسی چه ساز پسنو کی دی واللہ ولیوم بذات صدور علماء کرام دیدے کرول مانی یو نقطہ ذکر کردا چه قرآن کریم کے انسان سر متعلق یو سوٹی کی رازی صدر طلب لب فواد فواد گا نا اف کے دا جمع نو کل فواد راضی کل لب راضی کل قلب راضی او کل صدر راضی او شیخ یو دے علماء دغی تطبیق کی دا قلب چ دے دیتا ہوئی مقر الایمان زید قراری دا ایمان آہو قلب دے اور محل د اسلام صدر دے, صدر محل د اسلام دے سینا زکا دا سر عاجزی کا نا دا نو دا سینا دا صدر دا محل د اسلام دے اور قلب دا مقر الایمان دے اور لب دا مقر التوحید دے اما فوات دے دا محل د اظہار دا انوارات دا توحید دے الفدا ٹھیک شب این الذین تولوا منکم بیا رجوع بسوئے مطلب مخ کی آیت کے ولقد عفانکم صحابون مرکز پاتش چ صحابون مرکز پاتش نو اللہ ول تسلی ور کچ عفانکم معاف معاف کرے بس اس دل تما ہوتا اور ٹول دنیا تے ہوئی این الذین تولوا منکم بے شک آ کسان تولوا منکم جو واپس گرزی دلو دتا سنا اے پری خود و مرکز یوم التقى الجمعان فغرز دا مخامخ کی دلو ددوارو دلو او دلتا التقى الجمعان سی شرے او حد خان او حد دلتا یو کتاب وان لکی او مفسر زانتا وینو اغوی چی چرتا پا قرآن کی التقى الجمعان رازی نغب بدری دلتا بدر ندے رازی شرے او حد دے التقى الجمعان مخامخ شوی دوار دلی پا میدان دا حد کے انما استزلهم الشیطانو بے شکا استزلهم خویولو دوی الشیطان شیطان بے باز ما کسبو پس او دا باز اغامل چی دوی کرو چگا ترک مرکزو آد پیغمبر علیہ السلام پا حکمان وفا نو شوی تنا نبی علیہ السلام چی مرکز بنا پریگ دے او دوی نا مرکز پاتشا ولقد عفا اللہ عنہم لیکن اللہ معاف کری دی دوی ان اللہ غفور اللہ بخون کے دے بردوبار سبحان اللہ اس دی آتنا صحابہ و مقام معلوم شا اما دا تمخ کیولو حالتو ولقد عفا عنکم خطاب صحابہ تو مقصد تسلی آغیتو ولقد عفا اللہ عنہم دا صیغہ دا غائب دا مانس خطاب عامل حاصل اس اے صحابہ تاسو مرکز پری خود ستاسو دا مرکز پا پری خودو فتح پا شکست بدل شوا ٹک شوا اسوی اے خلقو صحابون چی مرکز پاتی شو استزلهم شیطان سو دوی شیطان خویولو نو چی شیطان او خویول نو دوی سوکل دوی نا صادر سوشل زلت دوی نا صدور سوشل زلت او دا صدور دا زلت دا اجتحادی و زلت نہیں ہوگا زلت فازل و شیطان دا صدور دا زلت ہو اور دا زلت پامر اجتحادی ہو اور مجتہد خو مصیبی مجتہد مصیبی کہ مقام طور سیدہ نو اجرین دی اور کنی نو اجر واحد بہر صورت دے دی ما اجور دی افلانہم ان اللہ غفور حلیم مسئلہ وان اس پوشوی صحابہ توبت بنوائیں اور دیز کراغ انما استزلهم الشیطان دا استزلال نسبت شیطان تو ولی کرے لے امام رازی لکی چھ قرآن منگ تو یو ادب خی چھ ان المعاصی تیشوا تدلو ان المعاصی لا ينصب الاللہ ادب منگ تو خی چھ دا معصیت نسبت با اللہ تا نکوائے کم شے چھ بظاہر خنی تاگی نسبت با اللہ تا نکوائے دا بنوائے چل غرق لو بھائی غرق شلو بد سی نسبت اللہ تمکا اودی کی بقاد ادب دے اکہ انما استزلهم الشیطان ان المعاصی لا تنسبو الى اللہ تعالی او گر سورۃ یوسف تا آیت پورا سلم گر سو نمبر آت یوسف علیہ السلام چخبر رونو توی نسوی سلم آتو گورا میز غنے وقل افس نبی از آخر جری من السجن و جا ابکو من البدوی من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی ان نزغ شیطان تنگا چولے و شیطان زما استا پمینز کی بینی پمینز زما و بین اخوتی پمینز رونو زما تنگا شیطان چولے و سورتی کاف گورا دریش پیتم آیا تو گورا کالا ارتا اس اوینا سخرتی فنی نسیت الحوت ومان سانی ہو او نویر کرے مات دا یا دول الا شیطان و مگر شیطان نویر کرے مان دے مگر شیطان شیطان را نویر کرو نسبت شیطان تا دارنگ صورت قصص ہو گورا آیت نمبر 15 ہو گورا فوقذو موسیٰ فقضا علیہ قال ھذا من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان دے نو دا سزنا شیطان تا منصوب کی گی اللہ تے نسبت نکر لوجد دا بقا دا ادبنا مع اللہ تعالی ٹھیک شو بھائی این نمستہ ذلہم الشیطان اغم ببازی ما کسبو ببازی یو کار سچ دوی نشو ببازی ما سی یو خبر آوا دین دا سمالی پا پختو کیے لکا چکر تا دیو خبر اہمیت نرسوائی سخبر سو مرا خو سخبر مرا سدم رگٹا خبر بے باز ما کس کو باز اغسی چی دوی نشے ہو پرے گی تو سلے وائے کو بے باز ما کس ہو ان اللہ غفور رحیم غفور حلیم تفسیر مزری دل تلکی فلا یجوز لاحد الطعن فی الصحابہ لاجل هذا الفرار تغزی کی تفسیر مزری لکھی لا یجوز لاحد الطعن فی الصحابہ لاجل هذا الفرار جائز ندی چوسرے پساب و تان کی لوج ددی فرار نہ دا خبر اب تقرن کے نہ آدے چلی تختی دلوم اور دائیں بد کرو بد بنا ہوا ورتا لا یجوز لاحد الطعن علی الصحابہ لا یجوز لاحد الطعن فی الصحابہ لاجل هذا الفرار فردوس الاخبار لکی ابیان شاہ پرزے کے باس کو دا ایمان نہ خسدا الکف چپ ٹھیک شو اب مشکات ثانی کی پمناقب دا عثمان رضی اللہ عنہ یو حدیث راضی اور دل تدیر لکھل دی اور رافیزی اور رافیزی اگر آگے حج تراغلو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ناستو دے رافیزی ہوئی چپتا سو کہ سو مشرشتے سو عالم شتے سو تپو سنا کوما ابھی آؤ بے شک تپو سو کا تس تپو اس کو لگاڑے ندید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک اسو تپو سنا ہو کر یو دا چتا سوئے چدا عثمان رضی اللہ عنہ دیر لوئی سڑے تیر شیوے دے او دیر دیر لوئی لوئی خاون دا لوئی درجے دے دیکھو پا بدر کے نو بدر کے تختی دلو وی خواہ وی بیا وی دیکھو پا بیعت و رضوان کی ہم نو پا بیعت و رضوان کی ہم نو او احد کے تختی دلو او پا بدر کے نو نو پا بیعت و رضوان کی ہم نو بدر کے نو احد کے نو تا صدا مانے وی بالکل آو نو چه دائی ہوئی نو دائی شوی اللہ اکبر سمانا چه او شری کی دمر لوی قصور وی تاسو بیا غی صفت کوئے اور آغی خلیفہ ثالث ہوئے مطلب خدا دا سوالات اور جوابات دی حدیث صحیح بخاری حدیث دی دائی و حدیث اتعلم ان عثمان ابن عفان فر یوم احد بی آو بی فتح اے فتعلم تغیب عن بدر فلم یشہدا فتعلم انه تخلف عن بیعت رضوان فلم یشہدا فکبر فقال ابن عمر تعالی دیکھو نشا لأخبرک ولأبین لک اما سألتنی عنه دیکھو نشا چتا خبر کم چتا تا تپوس کر دے جواب نے واوا سڑے راہ ہاتھی ابن عمر ورتوی اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ عفانه خدا معاف کرے و اما تغیب عن بدر ہر چی دے بدر تنور آگلے دے پی نکاح کے پیغمبر علیہ السلام لروا اگر بیمار ہوا رقیہ صاحبہ آ بیمار ہوا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شهد بدن وسهمه. تو پاتشاہ او تا تو شہید او مجاہد ثواب ملاوی گی. دیکھا ویما تغیبا بیعت رضوان. اج بیعت رضوان کینو دا سے سوک سڑے ہونا چھ نبی علیہ السلام مکے تلے گلے کفار ہوتا مصالحت پہ ارادے. اگر چھ تجویز دا عمر شے ہو خو عمر رضی اللہ عنہ عثمان خاص کو چھ دیکھا دے دے الترشتی دی دے لار. اور چھ کلے بیا داوی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دل یمنا حاضی ید عثمان فضرب بیا علائے دی. بیاد پوخ کے نبی علیہ السلام پر لاسے عثمان پر دل دے عثمان دا لاس پہ زیغو گرزاو ازما دا لاس دا عثمان دے اور اخپ اللہ سراؤڑ پہ لاس کے خود چھ ما سا دا عثمان بیاد کش ابیا وقتی اذہب بہازا الان ما کا واغدہ جوابون ازان سرا ازب لشت دے عبارت ندا سے معلوم ہے خاکان خروجہ دا کنا اللہ اذهب بهذا الان معك واخلو زه لك من قلت وي روح شو زمان دو مخنا روح شو زمان دو مخنا چکم صحابو ما سوکتان کی نبس اگه نور اغیسر مناظری مکوان ویا روح شو زمان دو مخنا. اور حدیث کی مرازی پوشگنا اذا رأیتم اللذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم بیان دا ترک دا مشابہت دا منافقین مؤمنانو زان بچ کے دا مرگرتیا دا کافرنا اس اے مؤمنانو زان بچ کے مرگر چاہ دا منافقونا منافقینو زانو ساتے اے مؤمنانو لا تکونو مکے گئے تاسو پشاند آگا چاہ کفرو چو چاہ کرے دے کفر امراتن نفاق دے نو کفرو سمانا پٹ کرے دے کفر پس رکے وقالو لکھوانہم اویدی پہ حق درون اخپلو کم رونا چکم جہاد تلو ازاز ربو فلار دے کچری سفر کے پس مکا او کانو غزا یا شی غازیان نو اس دلتا دے لو کانو دا خو مقولہ دا قالو دا لیکن دلتا عبارت مقدر دیکھا وقالو لیخوانہم اوی دوی پاک درون اخپلو کلچی سفرو کی دوی پزمکا او کانو غزا یا غازیان شی فقتلو مقدر کا پس سفر لار شی یا پی جہاد فقتلو او بیا دوی شہیدان شی لوکانو داد قالو مقولہ دا دوی وی لوکانو اندنا کہ چروے دوی منگ سخا ما ماتو نبو دوی مرا شوی وما قتلو او نبو جل شوی او دا عقیدہ دا مخالفہ دا تقدیر دا او دا عقیدہ دا کفر دا. و دیس پوشوے منافقین باو چو سوک مسلمان سوک اخپل بیلار جہاد تشریح سے لوکانو لو کانو عندنا ما ماتو کہ دلتوے نبو مر شوی کہ دلتوے ندیبا نو شہیدان شوی خو ما خوالتوی چا مکو انو لانو گو رکن سوشنا او دا عقیدہ دا سنا مخالف دا تقدیر دا لیکن اسم کے چرے سوک پا سفر لار شی او ایک سیڈن دو شی ملی ما خوالتوی نو چا مزا زمائی مانلا او گو رکن ما خوالتوی نو چا مزا زمائی مانلا کہ مطلب یہ دائی چی دے نوے تلے نو دے با بچیو دا عقیدہ دا کفر دا او دا عقیدہ خلاف دا تقدیر دا پونشوی یارا اکثر دا سی کل کل خلق خلقم ہوئے سوک مرشی یارا علاج مکڑا لانکی ڈاکٹر نا بوتر نا خبا لانکی ڈاکٹر نا بوتر لیکن فلانکی ڈاکٹر نا تلے ہوئے ناگی بدلی مرگ بچ کڑا مرگ بے رسو کڑا آغا مشکات کے باب القدر بیاو گورا آیو صحابی یو صحابی نے یو کس تپوس کی دشپگ صحابوں پہ دست خط دے دمر لیا فرطانا وعلم انما اصابکا لم یکن لیخطئکا وانما اخطئکا لم یکن لیصیبکا فان مت علی غیر ہذا دخلت النار. چسدر تورسی دا بنو کہ دام کرن بس شیو بوما اچھا سو ملاو نشی دامو چی دا سو مکرن حاصل کری بمیو دا کی دا خلاف دا تقدیم لالا لوخی چی ماسو پیغمبر غارتم مکم سمانا او بیا چی دا غسیل لکلی بس ٹک شوا بلو خوالا نور خسنو بھی لکا ستاسو مولم غیرت راگا لگوی اللہ لو کان اندنا ما مات وما قتلو لیجعل اللہ دا لیجعل متعلق دے عبارت مقدر پورے لیجعل متعلق مقدر دے مانا القى اللہ ذلک الاعتقاد القى اللہ ذلک الاعتقاد دا اعتقاد اللہ دا منافق پزر کیا چورے دے ولی چوگر دی دا اگر دی اللہ پاک دا عقیدہ دو دی حسرتن سبب دا افسوس پزنو دو دی کی ٹھیک شو چ منافق ہمیشہ بھی بس وہی مرش خو بس ارمان دے زلو کی میو ارمان پاتش پلان کیلے میں بوتلے وین خوا بس مرش خو زلو کی میں ارمان پاتش ما ورت منتو نو کولو چ مزہ پینڈے تا مزہ مزہ زما نہ مننا اگر ایکسیڈنٹ ہو شمش دا یو ارمان میں پاتش چ زما من لے حسرتن فی قلوب عقیدہ دا مسلمان موحد واللہ یحیی و یمیت اللہ جن دی کول امر کول کی واللہ بما تعمل بصیر ولئن قتلتم فی سبیل اللہ ترغیب الی الجہاد دے او کتاب شہید کر شہید اللہ پلا رکھے او مت تم یا امر شوئے تاسو مشران ستاسو رونس تاسو نو جواب مقدر دے فلا تحزنو خفکی گئے مولی لمغفرتن دا دا قتلتم دے پار علت دے لمغفرت من اللہ خام خبخنا دے اللہ و رحمتنا وردی داغ دنیا و دم ما فیہانا یجمعون چی خلق جمع کی ولن متم او قتلتم لیل اللہ تحشرون دا دوبارے متم او قتلتم ولوی دا تحشرون ترتب دے پارا مخیوی خیر ما یجمعون لمغفرتن وسو الاللہ تحشرون دیکھ شا فبما رحمت من اللہ ذکر دا آدابو لپار دا امیر دا جماعاتو دا مشر چکل امیر شی دا اغی امیر صفات بسی دا دغی صفتون ذکر کی فبما رحمت من اللہ پس پس سبب در رحمت اللہ پاک لنت لهم نرم شوی تدویلا دانت نرم شدویتا نت نرم شوی استاد دا نرم مزاجی دوی سرا دا دی اللہ در رحمت تقاضا دا ولو کنت فظا خویت سخت جبے غلیظ القلب سخت زرے نو معلوم شو چې امیر به نرم مزاجی ځکه در آیا و مثال خود گوڑو بیزوی کنا تاکی خومی بدومی اخیارومی قمکلومی لویومی وڑکومی نو تبا نرم مزاجی ولو کنت فضا استا لحجہ با دی رخی غلیظ القلب ازر با دی نرمی لن فضو من حولکا نمانا کہ تو سخت جبے سخت زرے لن فضو من حولکا بخام خدا صحابہ اکرام چی دی دا بکر ورشود تانا چار چا پیر بدن تختی دلو او تب ایک جواز پاتی شوی فافانهم زدر گزر کد دوینا وستغفر لهم او بخن وغان دویلا وشاورن فی الامری او مشورہ کوا دوی سر پکار سو خبر شفافو افو کا سمانا کہ چرستا ایستا او دو دوی پو منز کی دوی ناستا پا حق کسا حق تلفیوشی فافانهم در گزر لکا یا دوی نا پس غلطیوشی فافانهم نظر انداز کا غلطی شوی دا نو نظر انداز کا نو کتاب پی ملی کا او دامو چی تنقید نبالا تر کوئی بھی نہیں فافانهم دوی دا تنقید نبالا تر دی او تد تنقید بورائے بولے چاہو میں اس پر دینو ڈردو جی بدا نوخی جی بیا فافان ہم سوکو یار مدارزی لگی یور نہ پدی کی ہو تازہ پکا چا کورس میں در تخودل پشان صحابہ مانے دا خود کم سے کم چش پگ میں آشتی وے کنا از مگا ترجمہ منڈا منڈا بانے ہوئی زکاو اجدن اول روجشون پیزشتن مانے چا بخطی میں دا بسنگ اخلاسی مو فافانهم نتدر گزرتے کوا او واستغفر لهم او کہ دوی ند اللہ پا حکم کی صحب تلفیوشی واستغفر لهم مافیان والا غوارا وشاورن فی الامر او کل چت یو کار کہ نو دین مشوری اخلا او دین نقطی درست ذکر کوما فیضا اعظم تا او کل چت قصد اوکی دیو کار فتوکل علی اللہ اللہ بن اعتماد کا نپ مرگرو اور نپ اسبابو ان اللہ یحب المتوکلین اللہ کو کیا غصو چپ اغیزات اعتماد و بروسی کئی دین برابد صحابو شان سو بیان کی جکم قرآن پیش کر دے واستغفر لهم استغفار الرغوانا ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم واستغفر لهم بس وشاور في الامر مشوره تاخلا تاولي ولما ذکر کی جا خودی لپارا چکم امور کی وہی نظر آگلے کم مسئلہ چی وہی کسر واضح حشوی ندا صحابو نا مشوری واخلا یو ٹھیک شوا دوی ما خبرا اسی مشورہ واخلا پا مشورہ کی سشے دے علک تطیب النفوس دے چھتا با دوی چھتا علک راشا خبر آرہ دا کار کول غواری ستا سر آئے دا نچاگ بجی دا سی یا دا سی کوا خوا خپلا خوا خوا زب خوشحال شیر پیغمبر سلام را ڈب خوشحال ہوگا اگر ما تیویل ما نے مشورہ خستا نہ پہ مشورہ کی دا صحابو دا زنو تطیب دا خوشحال اولی تشوا دوشو در ما خبر دا دا چپ دی کہ تعلیم دا عام امت تلے کہ پیغمبر چی صاحب شریعت تے اگر تا خودی وی چی شاور مشورہ اخلا مرگرو سرا بیا ہر مسلمان لپکا چی دیم دا سمعاملات کئی پا خپل معاملاتو کی دا بلنا مشوری اخلی خواہم مشورہ علماء لکی قرطبی کہ دا مشورہ دا دینی مسائل پا بارکی نو کلک عالم نو مشورہ اخلی کہ دینی معاملاتو سری نو کلک عالم نو او کہ دا مشورہ ستا دنیاوی امور سری بیا یو خط تجربہ کار نو چاگر دا دنیا پا کارون کی خط تجربہ لری نو آگے نبتا تپوس کئے وشاورهم فی الامر سو خبر دی اولا تطیب نفوس تیشوا او دیما خبرہ